Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. De sidste handler skal sættes i denne uge, og hvis du er i tvivl om hvor og hvilke aktier du skal fokusere på, ja, så skriv du en sms ind til os her i Millionærklubben, hvor jeg i dag stiller både Lav Svendsen og Lars Persson med deres plus 50 års erfaring i markedet til rådighed. Den direkte vej ind i studiet, det er på sms 42 600 247, og vi griber jeres spørgsmål og kommentarer gennem hele programmet. Og Lars Persson, jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvis du lige greb dagens marked. Jamen, det er sådan lidt grumset, som en god efterårsdag, vi havde i går, hvor der var lidt svag sigtbarhed. Det er blandet på de forskellige børser. Danmark, selv Danmark, det kappede indeks er op, og det gode gamle C20-indeks er nede. 25, det nye indeks, er oppe, så vi er virkelig rundt på de bonede gulve og hoppe lidt rundt. Og hvordan går det egentlig med tyske marked? Skal vi lige rulle hen og se på det? Det ligger op med 0,1, så ja, vi starter vel stille ud, og det er vel ovenpå et amerikansk marked, hvor at Dow Jones ikke rigtig ville nogen vegne, men til gengæld var der for en gang skyld medvind på Nasdaq på de der fangaktier, indtil ja, Amazon kom med deres regnskab. Det var jo så ikke måske lige inden for skiven. Det var sgu ikke inden for skiven, Persson. Det kan vi da godt afsløre. Det var ret skuffende, nedskrifter til omsætning i indeværende kvartal, og det var altså et kvartal, hvor vi både har Black Friday og julehandel. Ja. Så det var faktisk noget rigtig skidt. Og Jeff Bezos, han måske også lige så slået som verdens rigeste mand af Bill Gates efter den her tur. Men jeg tænker også lidt, Lars Svendsen, at Amazon, som er vores allesammens store detailhandel, ja. Hvad skal vi trække af, at de ikke kan omsætte som forventet? Ja, jeg forstod det efter. Det er jo sådan en aktie, jeg ikke følger med i, fordi den er alt for stor, ikke? Og det er det med elefanter, der ikke løber så stærkt i junglen og alt det der. Men at det var, de brokker sig over koststigninger på shipping, og det er jo så ikke skibe, men det er, hvad det koster at distribuere varen, altså alt muligt transport. De har til deres Prime-kunder, som jo er deres helt store business case, der har de vil simpelthen levere gratis dag til dag, og før der hed det 2 dage, og det er den investering, der trækker lidt til noget blandt andet. Ja, og det er jo så også noget, hvor kapacitetsnytten bliver dårligere, og folk får flere krav mod dem, eller altså, de skal jo så øge deres kapacitet, og så bliver udnyttelsesgrad mindre og sådan noget. Men det er der, så vidt jeg forstår det, at det går ondt på dem, ikke? Og så er det jo Lars holdt forlag om, at der er mangel på lastbilchauffører i USA og alt muligt. Men det er jo sådan set der, at det er mere der, end det er, hvad hedder det, deres problemer med deres salgsevne, men forbrugerne er jo også noget med det. Altså, vi havde i går en anden oplevelse, som vi jo ikke fik talt om, og egentlig fordi I stod og diskuterede musik og ledelse, og hvad for noget gøjl der. Ja, man kan blive klogere på mange ting. Ja, men det er sådan en overgang til, at det skal være kulturteam, så for alle folk, der er vant til at tjene penge, de skal bare sidde og kaste på låret og ryste. Hvad sad du funderet over, Lars Svendsen? Mens hvad? Jamen, det var, at der var en oplysning i går om, som stod på Nordnet, men det var sådan en om, at i England har man faktisk i det sidste år nedbrugende antal af ansatte i detailsektoren, altså i butikker, med 85.000, tror jeg, det var, der stod. Og fordi deres økonomi er jo noget mere mat end resten af Europa. Mm. Og, men det viser jo lidt om, at og så er der jo så det her e-nethandel som en konkurrenceparameter, som også æder jobs, ikke? Men at der er altså noget modvind i forbrugersystemet, og det er jo der, at Amazon jo reelt ligger, ikke? Mm, men det interessante lige nu, jeg synes, vi har et ufatteligt interessant marked, og jeg er jo så ked af, at jeg ikke kan kommentere mere end en uge frem her, men det er... Vi skal nok finde en valutin til dig, Lars. Transfervinduet er åbent nu, så vi prøver at migrere til en eller anden, som vil tage os under deres vinger, hvis de vil det, og vi kan blive enige om det. Men pointen er, at vi har et marked, som ligger stort set all-time high i USA, ikke? Og der er Dow Jones op på, eller undskyld, halter en lille smule, men S&P-indekset, det gamle, det tungeste af dem, er faktisk all-time high i 3010. Nasdaq svinger så lidt frem og tilbage, og det har vi det her fangapparatgruppen, og det er jo den, der har været luftballon i USA. Og den ser altså ud til lidt at sive nedad, og der er vi så den her nu i går aftes efter lugtid med Amazon. Derfor skal vi reagere i dag, og de taler om det, der stod i hvert fald umiddelbart, det var 7% i kurstab, ikke? Den fik. Mm. Men det var i eftermarkedet, så derfor så er det sådan lidt uklart. Ja, den endte i omkring 1.659, og den lukkede jo på omkring 17.253, ikke? Eller ja, sådan noget. Nå, jeg er 17.80 på min. Ja, det passer meget godt. Men pointen er, at det ligesom, at der er tømmermænd i det der. Det vil sige, at den der fang er ikke længere en opdriftsballon. Så har vi et marked, hvor der er mange hedgefonds de sidste par år har levet af at short-sale, og vi har jo kæmper jo med dem herhjemme også i Danmark. Alt muligt har det angrebet. Og de bliver jo så kørt over en gang med dem. Og så når de gør det, så stiger det vanvittigt, som vi har oplevet. Simpelthen Norwegian i går, han steg 24% på noget, der ikke var specielt godt. Regnskabet var sådan set måske udmærket endda, men de har solgt 5 fly, og så tror jeg, de er reddet. Det er de jo ikke. Og de samarbejder lidt med en kineser, og de havde noget derude forvejen i Kina, så jeg ved ikke, hvor meget nyt der er i det. Men pointen er, at så rykker markedet op. Omvendt, så har vi sådan som Nokia, der kommer ud i går med et regnskab, der skuffer lidt, ikke? Og lidt? Ja, men altså, markedskursen faldt 25%, ikke? Og det var jo noget vildt. Og det er jo fordi, at der, hvis jeg forstår det, der var ikke short position i den. Så kommer de ud og skuffer sådan, ud fra Big Blue, når lå den der, nu, nem, så skyder vi efter den. Så den skulle måske være faldet med 7%. Nej, så får det et loss over benet, så hvor meget var det? 25% faldet eller sådan noget, rigtigt? Sådan. Så, jo, det passer så meget godt. 22. Ja. Mm-hmm. Ja. Og det er jo en stor aktie, ikke? Og derfor har vi jo sådan et spændende marked. Og samtidig så køber, mens alt det her foregår, altså vildskab på de højspændte aktier og det der, og nogen, der prøver på at lave nye fixer af sit hårde position. Men så har vi, at almindelige mennesker køber. Så der er jo en bærebølge opad, det er den, der hiver DAX opad. DAX er snart ved 13.000. Mm. Og det er altså interessant, at du har det her marked, hvor vi havde Applied Materials i går, han steg 10%, vi havde Baxter, han faldt 10%, osv. Det er jo ligesom at smide bolde op i luften og gribe dem igen. Derfor har vi et ufattelig interessant marked. Basalt set er det positivt. Tak. Så det er det sidste. Nå, men det er positivt, hvis vi kan få det her fang afmonteret som luftballon, uden at det punkterer. Så det er ikke bare dem, der trækker markedet op af. Ja, og det gør det ikke mere. Og det skal markedsaktørerne så finde ud af. Men hvis de bare så ligesom går lidt langsomt ud af den, og ikke smider helt skidtet, og så de falder med, jeg ved ikke hvor meget, så kan vi faktisk få et godt marked. Det er mit... Så turbulente tider nu, og så kommer vi ud på den gode side. Jamen, vi kan jo sige, at Twitter kom jo også ud og satte sig 20%. eBay faldt 9%, som vi kan lige husker, Ford 6%. På plussiden havde vi så PayPal, Visa, Mastercard, Tesla også op med 17%, og så chipproducenterne og Intel kom med regnskab i går, hvor det ikke så skidt ud som forventet i forhold til Kina. Det var så efter markedet, så jeg ved ikke lige, hvor meget, hvordan der var ledet, så du er fuldstændig ret, Svendsen. Det er lidt til den ene side og lidt til den anden side. Men det tolker du altså positivt på den lange bane. Ja, det mener jeg, fordi det er udtryk for, at den sunde fornuft vender tilbage. Og samtidig har vi et andet sted, som vi jo ikke taler meget om her, det er obligationsmarkedet. Der er renterne faktisk på vej til at tøffe opad. Ikke, Frankrig, det håbløse land, er i minus 0,11%. Ikke? Man kan også købe en portugisisk statsobligation og få 0,18% i rente. Det er jo virkelig en italiener 0,1%. Hvis du har haft en italiensk statsobligation fra i efteråret, ja, der var den op i 3,5% i rente. Nu giver den en rente på 0,9%. De har jo lavet kassen i kursgevinst på det der syge land dernede. Men basalt set er obligationsmarkedet på vej mod 0,0, og det er jo godt. Det vil sige, at fornuften begynder også der at komme tilbage. Der er ikke noget bedre end fornuft. Så i virkeligheden kunne man lave masser af gode penge på obligationsmarkedet. Ja, det er det jo lavet. Ja, det er jo bare med at have fundet de rigtige steder. Det er jo fordi, at man måske ikke lige kigger ud over landegrænserne, og så opdager det. Men det vil jo så også sige, at ECB er også blevet rigere, fordi at han må tjene ufattelig mange penge. Men det er han jo ikke. Det er jo ligesom ATP's gevinst, de sidder og praler af ude i den anden ende af Hillerød, hvor jeg bor. Ja, der ligger 934 milliarder, at det er jo deres reelle kursgevinster var jo ikke ret store. Det er jo fordi, at renten falder, det vil sige, at det er bare fremtidens afkast, der er rykket frem. Og ECB, han får aldrig de penge, fordi, han kan jo ikke sælge. Mm. Så derfor, hvis han sælger, jamen, så styrtdyrker markedet, så er det forsvundet op i en blå luft. Det er jo teori. Det er teoretiske penge, det er bare, det er masser af dår penge. Så de overordnede rammer ser god ud for dig, Lars Svendsen. Og vi er altså midt i regnskabssæsonen. Den danske går for alvor i gang i næste uge, hvor vi får blandt andet Novo Nordisk. Og så kommer de store danske banker også, og DSV, og så kommer efter os. Lige nu, der brager den amerikanske regnskabssæson. Vi skal selvfølgelig også lige samle op på Nordea, der kom i går, herr Svendsen. Men Persson, det svenske marked, som er din baghave, hvad sker der i dag? Jamen altså, jeg er jo mest fokus faktisk på min Swedish Match, der kom hjem bedre end ventet, og aktien stiger med 5%, så det ser jo stærkt ud. Vi Vi har en øget indtjening, og vi har en fremgang på forskellige markeder, blandt andet i USA, hvor de har de her nye nikotinportioner, som man kan købe, som er blevet spredt ud, Sign hedder de, som er blevet spredt ud over det gode USA, som man har fået vækst på det område, og det ser ud som om, at det er også vil være det her i Europa, så spændende for den aktie i hvert fald, og ser man på nogle af de andre svenske selskaber i stay i dag, der er kommet sådan en spin-off af den her, svensk celluloseaktiebolag, så er det også ved at være gang i den. Det har været lidt tungt. Det er dem, der leverer bleer og alle de her ting og sager til hygiejnedelen, så man har lavet spin-off for for at få skov for sig og kartoner, og så den her mere hygiejnedel, og den stiger også i dag med 6,7%. Så vi ser altså en positiv udvikling i flere svenske selskaber. Der skal man også lige huske på, at den svenske krone har været meget lav. Nu sagde den svenske Riksbank så i går, at de nok muligvis vil hæve renten, fordi de her nulrente, de var faktisk ved at udsige, det her nulrente, det er noget værd at høj, og det har vi jo også stået sagt i lang tid. Mm. Så de vil prøve ligesom at gøre ligesom nordmændene. Nordmændene har jo hævet renten et par gange i år. Jeg tror faktisk, det er 3, eller er det kun 2? Men i hvert fald har de i hvert fald hævet renten, og nu kommer svenskerne også løbende efter for ligesom at stabilisere deres egen valuta, og også måske hele det her lånemarked, så det ikke går helt lumumba. Er det ikke Ingves, han hedder deres chef derovre? Ved du, hvad souschefen hedder? Nej. Han hedder Sek Undanten. Ja. Michael Konge, det var en avanceret finansvillighed. Det var det. Man skal aldrig understrege sin egen vittigheder. Om det var, hvis nogen ikke forstod den. Ja. Nej. Mm. Mm. Michael Konge, han skriver ind til os på sms 42 600 247. Hej med jer. Jeg bor i Sverige og er relativt ny i aktieverden. Kunne godt bruge nogle tips til svenske aktier at starte ud med? Mm. Så Persson, hvis jeg skal plukke mig en portefølje i dag i det svenske, hvordan skal jeg så stykke den sammen? Ja, man kunne altså starte med at kigge på Saab, som kom med et fantastisk ordreindgang igen, og jeg har jo stået længere spejtet efter, at ordreindgangen skulle kunne ses i regnskabstallene, og det kunne man så den her gang, hvor der var en fantastisk fremgang. Der var så en brand i en motor i går aftes på en indrigsflyver og på en Saab-flyver, så jeg vil lige, det er altid sådan, at man godt kan, det kan altid være et eller andet fejl i motoren meget kortvarigt, eller det kan være, at alle maskinerne nu skal efterserviceres, men alligevel, så vil jeg lægge hånden på kogepladen og sige, at Saab kunne være et rigtig godt bud og kigge henad. Og så vil jeg jo slå et slag for min Swedish Match. Jeg ved godt, det er totalt uetisk. Ja, men det er totalt uetisk portefølje, det her. Og det er der nok nogen, der får morgenkaffen galt i halvt. Hvem er sådan en som Ericsson? Jo, men nu har vi hørt, at Nokia i går i det svenske, jo, de skal bruge meget på at hente ind på 5G konkurrenterne. Ja, men den blev jo revet med ned, så man kunne håbe på den. Altså, den har også en opadgående tendens, så jo, Ericsson er bestemt også et sted at kigge hen. Og så vil jeg måske kigge på nogle af de her alternative energikilder. Der har vi jo Soltech i Sverige, som en lille spiller, som man måske kunne overveje, hvis man tog at tage noget andet lidt uden for skiven, så kunne man i hvert fald kigge derhen af som en mulighed. Det var jo sjovt, to ting. Mm. En var, at Saabs direktør, han står til siden af i dag på DISC og fortæller, at han mener, at kursen skal op. Han skal jo holde op. Ham der, Gudrum, han var faktisk en meget fornuftig mand. Men og de siger, han skal, de har jo talt om, at han måske skal over til Ericsson, men, ja. Men hvad hedder det, han har ligesom 10 år tilbage nu. Men han siger også, at den aktie er helt vanvittigt undervurderet, og jeg er fuldstændig enig. Mm. Men det andet var i går, der skete der noget i en af dine gamle kæpheste, som er lidt interessant at tale om. Det var Lindab, ja, der laver ventilation, og også har noget i Danmark over i Sønderjylland. Ja. At den steg faktisk, tror jeg, 12% i går. Ja, det er rigtigt. Så altså, det viser lidt om, Inwido gjorde det faktisk også, det er vinduer, så International Windows and Doors, men hvad hedder det, de er meget store, de er også i fabrikker over Jylland, men der er altså noget krudt i de her, hvad du kalder, sekundære. Jeg har min egen, som jeg da kan sige, måske lige omtale, en af mine egne kæpheste, som jeg har haft i mange år. Ja, det er jo Semcon, som er et ingeniørfirma, SEMCON. Den har du også haft herinde i Millionærklubben. Ja, en periode havde den. Ja. Men Det er jo en aktie, jeg har haft de sidste 3-4-5 år. Og den er altså også begyndt at komme op. Det er jo en, hvor der er egentlig et ejerskifte på vej. Og de laver, det er et ingeniør- og designfirma, der laver blandt andet meget for bilfabrikkerne, for Volvo og sådan nogle. Og, altså også lastbil, Volvo, tror jeg, det er. Men den kommer med fin regnskab og så videre, og det er jo en, som er ved at blive købt op, for den branche er ved at blive støvsuget. Men det er jo bare et eksempel, og så jeg har den jo så selv og så videre, disclaimer, men hvad hedder det, at der er altså noget, der går godt, når alle jammer om, at der går lidt skidt, og i øvrigt kom Daimler med noget, der var. Ja, der er en del, der spørger her, hvad sker der egentlig, de spørger lige dig, Laura, om du vil kommentere på kvartalsregnskabet, som jo kom i går. Ja, det kan jeg ikke, fordi jeg har ikke læst det, men jeg så kun i al beskedenhed, at det var i forbifarten, at det faktisk var ret pænt, og den har jo ligget og tøffet opad i det sidste stykke tid, og er over 50 nu. Og det er jo sådan set jo meget godt. Og det, han har jo så også, det var så personbiler, der begyndte at gå bedre, ikke? Og det virker også altså, som om, at de to andre folkevogne, BMW jo egentlig klarer sig sådan nogenlunde pænt. Mm. Altså det er sådan, du ved, det er sådan råstyrken, det er ikke boom og fantastisk. Så det er bare sådan, vi kører godt igennem. Så det var jo ligesom, hvad der var i ham. Og BASF kom, som er jo en stor krabat. Præcis. I kemi, grov kemi, kunne du kalde det for, og petrobaseret varer. Men hvor de hele tiden bevæger sig hen imod at lave mere specialiserede forbrugerting, hvor der er avancen højere, ikke? Det er det, der er trenden hos dem. Men de kom også ud markant højere, og de var egentlig ret også godt tilfredse med, hvad der skete ude i Kina, som en enkelt lyspunkt fra dem derude. Men det var også det, vi hørte fra Intel, at det ikke har sat sig så voldsomt i Kina oven på den her igangværende handelskrig. Der er også en del af vores lytter her på sms'en og spørger, hvad pokker der sker i DS Norden? Hvor meget sætter den sig her til morgen? Og den falder 6%. 9. Ja, 9% har jeg den til. Det er dårlig tid. Ja, men Lavkær kalder det jo en bogføringsfejl. Okay, 5%. 5%, jeg skulle lige opdatere. Jeg kalder det regnskabssvindel. Vi skal jo trække de store overskrifter her til sidst. Nej, men de har åbenbart regnet forkert, og den meddelelse smed de ud i går, da alle sad og så Champions League-fodbold, hvis dem, der holdt med FCK og andre spændende mennesker, så noget, måske noget andet. Jeg så men, håndbold. Glimrende. Jamen, ja. så du håndbold. Men den kom jo snigende som en kat om natten, og måtte meddele, at de havde jo lavet en regnfejl, og derfor nedjusterede de forventningerne. Og det er simpelthen det, der sker i øjeblikket. Det skal alligevel meget til, at man kan komme til at lave en regnefejl i disse... 15 millioner dollar. Det er 100 millioner kroner, og der er 42 millioner aktier, så det svarer til 2,5 kroner. Det er sådan set, hvad det er. Altså, vi havde Nordea i går, som kom og udrensede 9,7 milliarder kroner i regnskabet. Altså, hvis det var 1,3 milliarder euro, så siger folk, nå ja, ikke? Men altså, menneskepenge, det er kroner, ikke? Der var det 9,7 milliarder. Det svarer til mere end enkapitalen i Spar Nord, den er 8,5, tror jeg, og Sydbank har en på 12. Altså, det siger man, nå ja, vi tager lige det, fordi så fremover vi jo så kommer til at tjene flere penge. De har fået en ny direktør, ikke? Så i virkeligheden rykker han jo bare ned for sin egen performance. Frank Mangensen, vel... han forventningsafstemninger. Ej, må man sige, og han har selv været med til at skrive under på regnskaberne i forvejen. Det skal vi jo altså lige huske, ikke? Men nu er det mig, der ser øverst, så vil jeg godt lige så de der 1,3 der euro, 10 milliarder danske kroner, at dem får han jo tilbage igen i form af lavere udgifter. Altså, er det punkt 1, at myndighederne, de burde jo sidde og vågne op og sige, efter sådan bogfører vi altså ikke. Og meget af det var jo software, han har nedskrevet. IT, ja. Sådan bogfører vi altså ikke, så kan vi jo ikke stole på resten af jeres ting. Skal vi lukke jeres bank? Altså, det er jo den måde, man siger det til ham, efter venner. Sådan leger vi ikke. Enten laver du det ordentligt, eller også laver du det ikke ordentligt. Og sådan 10 milliarder fra dig til, så store sko går vi ikke i. Og på markedet, hvad sker der? Så falder den 4%. Jeg har jo ikke noget af det, så jeg vil jo selvfølgelig helst tage den op, men den falder 4%, og det var jo meget rimeligt. Men da dagen er gået, så er det hele forsvundet igen, er faldet 0,3%, fordi folk ude i markedet siger, ja, det er det ikke. Det er jo bare luftakromatik. Det er jo regnskabsgymnastik. Det har ikke noget med virkeligheden at gøre. Og hvad hedder det? Virkeligheden er jo, der skal fyres mennesker. Det er jo meget håndgribeligt. Ja, men det skal der under omstændigheder, fordi banksektoren er jo en branche, som er under afmaring, og hvis udlånet i dag er det samme, som det var for 10 år siden, skal der så være mange, der sidder i salgsafdelingen og sælger noget? Næ, de skulle være fyret for længe siden. Og så har de brugt en masse penge på at lave noget, hvad hedder det, noget nyt IT, ikke? Det er det, han så er nedskrevet på. Men hvad hedder det, at pointen i det hele er jo, at banksektoren er på langsigtet stagnation, og hvis du har en det er jo det, der er interessant omkring det her, hvis du har en økonomi, hvor renten er nul, så er penge gratis, så er banker centralt i samfundet, som de var i gamle dage, nej, de er ydt. De er ydt. Banker er en historisk, ligegyldighed. Vi skal have en konto og flytte penge frem og tilbage på for at betale, og så det, de har haft som duet, det var realkreditlån, som de selv har, ikke? Så er det aktiehandel, og den er så begyndt at blive dårligere, ikke? Og så er det langsigtet pensionsopsparing, hvor de får flere aktiver under forvaltning, ikke? Det er, hvad der er. Alt det andet er sådan set nul og niks. Nordens største bank, nu det er der altså kommet med regnskab i går, og i dag der holder Frank Vang Jensen hof i London, hvor de har kapitalmarkedsdag, så der kommer måske nogle ord og nogle strategier på, hvad der skal ske videre frem. Og så er det jo næste uge, vi har regnskaber fra danske. Det er jo klart, at der vil gutterne derovre, som jo er hårdere end vi er, de vil jo vurdere manden og sige, hvad er det for noget fælder, du laver? Altså det er jo det, og det kan godt være, at de ikke siger det direkte, men det er jo det. Altså, de tager ham op i hånden og kigger på ham og siger, hvad er det for noget, det her, gamle venner? Team jo aldrig manden, ikke? Altså. Nå, du kan være glad, fordi lige i dag, der er den der i hvert fald positiv igen. Så altså, det der historie om, at den startede nede i går, jamen det er jo blevet så vasket lidt væk. Ser man på kurven, jamen så er der kommet lidt medvind til Nordea på den korte bane. Der var en bund i 40 i august måned, og nu ligger vi lige omkring de 50. Og ja, er det vendingen, og tør man tage dem? Altså, jeg sagde jo i går, at jeg helst ikke vil have bankaktier. Jeg har ikke ændret mig bare, fordi jeg har sovet lidt på det, og fordi jeg hører, at det bare er luft. Tværtimod, så synes jeg bare, at det... Og Lav siger det jo også selv, hvor skal de tjene pengene de næste par år? Men du har jo så nu det her, aktien, Lav Svendsen. Ja, jeg har købt det, når det er begyndt på kurs, jeg tror, det var 57 for et år siden. Det har jeg så fået udbyttet to gange. Det er 10 kroner, så har de kostet 48, og den ligger, og så har jeg købt nogen længere nedad, men altså, så ja, det har jo ikke været andet end 0. Men altså, basalt set, selvom sådan nogle virksomheder ikke tjener så mange, han har jo så også lavet en revideret mål på indtjening og sådan noget, ikke? Der skal mere gang i butikken, og det er jo rigtigt. Der så skal han jo lukke den, ikke? Men han siger jo, at de vil få en indkapitalforrentning, mener jeg, der stod i går på over, jeg skal lige finde det, hvor det stod sådan nogenlunde rigtigt, over 10% fremover. Det er det, der er målet, og at omkostningerne højst udgør halvdelen af, eller cirka halvdelen af indtægterne, ikke? Så altså resten er til at spille af. Og de har jo ligget på en indkapitalforrentning på cirka en 11 stykker, ikke? Så det er jo også et udtryk for, at den glider lidt ned. Det har AP Møller jo også tidligere gjort. Men det er jo altså også lavrenten lidt, der trækker alting ned. Jo, kapitalmarkedsdag i London dag for nu der. Ja. Vi ser, hvordan aktien udvikler sig løbende her. Der er Cloetta-regnskab ude. Tredje kvartal, Lars Persson, er der lige prikker til mig her på vores sms. 42 600 427. Der kan du altså skrive ind til os. Cloetta, ja, er det de her skumnisser? Ja, skumnisserne og alt det her andet juleguf. Det går godt, og aktien stiger også en fremgang på driften på 15 millioner. Ja, altså, var det, kunne man drømme om mere? Det kunne man jo altid, men... Altså, markedet har i hvert fald taget godt imod det, og marginerne holder, så må det ikke det er godkendt. Det har også været en aktie, der købte en masse, og så må de sande, at det ikke var en god forretning, så de skilte sig lidt af med det og skruede forretningen til. Aktien har ikke sådan været den helt vilde og voldsomme, og modsat Lav, der har fundet noget, der kunne ræse, så har jeg jo været blevet stående i den. Altså, aktien er blevet så siden august rundt om 28, og den toppede i 31 i juni måned. Der skulle man måske have solgt den, men jeg har valgt at blive, for jeg synes, det er et godt sted måske at gemme sig lidt, uden at få alt for mange øretæver, når hvis markedet nu havde haft det lidt dårligt, og det havde det jo hen over sommeren, der stod den stabilt, og nu rykker markedet op, jamen så stiger den 2% i dag, og så har den lavet et afkast på omkring 16%, lidt under det svenske marked, som jo faktisk har været stærkt det her det sidste stykke tid, på grund af, at nogle af deres store selskaber, blandt andet Ericsson, Hintz og Maurits, er gået op, og Atlas Copco har også været med til i den båd, men det er jo igen, den lave svenske krone har hjulpet dem, så ja, vi hænger lidt efter indekset der, men jeg synes stadigvæk, det er et spændende sted, og vi må se, om aktien ikke kan bulle yderligere op det næste stykke tid. Vi har regnskab ud i dag for verdens største bryggeri, ja. AB Inbrew, i relation til Carlsberg. Er nogen af jer to herrer, der har fået kigget på den? Nej. Jeg så kun, at der er nogen, der påstår det dårligt. Jeg ved det ikke. Men han er jo generelt set i en konsolideringsfase, hvor han har købt så meget op og lagt sig sammen og alt det der. hvor det ikke er så mange år siden, der gik sammen med SAB Miller, ikke? Mm-hmm. Som den sidste i rækken. Og så er de børsnoteret, det der er ude i Asien. Men det er... Det er Corona og Budweiser blandt andet. Ja, ja, ja. Mm. Og de har jo masser af de her mærker, ikke? Men de har jo en langt højere overskudsgrad end Carlsberg har. De har også meget mere koncentreret produktion, end Carlsberg har. Men Heineken kom jo også ud for et par dage siden med noget, der var lidt mat. Mm. Jeg kan sige, Interbev er nede med 10%, så man kan sige, det er nok et marked, der er rimelig skuffet over regnskabet, vil jeg så sige, uden at have nærlæst det. Men det kan man jo bruge sin weekend på. Og hygge sig med, og der er i næste uge, vi så får salgstal fra Carlsberg, så vidt jeg husker. Yep. Ja, det er ikke et rigtigt regnskab, det er kun update. En update er de gået over til. Svend spørger her på vores sms, 42 60 24 7, kan ikke lige give mig en update på Christian Hansen? Han har købt den på 5,83, skal jeg beholde eller sælge? Den har det jo meget skidt i øjeblikket. 5,83, det er jo så ikke så længe siden, eller med mindre det er meget længe siden, men aktien har jo lige var på vej opad der fra august til september, og så fik den så et knæk ved det seneste regnskab igen. Altså, nu kunne man jo læse ind i Novozymes regnskab, der kommer en ny direktør, men det var heller ikke de store forretninger, der fik et gok i nøden. Spørgsmålet er selvfølgelig, nu du lige lave en analyse, ja, her, Svendsen, om det her hysteri med køer, der prutter og sådan noget, og kommer til at gå ud over dem. På den korte bane tror jeg det ikke, men det kan godt være på lang sigt, at man skal sadle en lille smule om, men den skal nok konsolidere sig. Jeg kunne godt tænke mig, at den kom ned i 500. Skal man gøre noget ved den? Jeg tror, man skal lægge den ind under hovedpuden og lukke øjnene. Altså, det er jo sådan et forretningsområde, hvor vi stadigvæk efterspørger det noget sundhed til maven, ikke? Så ja. Men det er jo sådan en P36, ikke? Altså, det er jo det, der er problemet, at den er jo meget, meget høj, og de kører jo med en årsudsgrad på 30%, og de der, som Lars taler om, altså med probiotika, der er altså sådan noget, det er helt ultimativt, det er jo, hvis du skal ud og rejse til Egypten og sådan noget, skal du have sådan noget, nogle stoppiller med, ikke? Og der, det er jo sådan nogle, hvad hedder det, tørrede mikrokulturer, du så spiser, og så bliver din mave sund, og de kan så overleve egyptiske sandbiler og hvad verden du får ned i maven. Luk munden, når du går i ørken. Ja. Men du, ligesom, du tjener sådan set, så, de tjener så meget, de kan, og derfor handler det om væksten. Og der kan komme noget, og jeg vil sige på den måde jo, at den, jeg mener, den er alt for dyr, og jeg vil ikke røre ved den overhovedet. Så det vil sige, hvis du spurgte mig, så vil jeg sige, at han skulle sælge den. Og jeg vil sige, beklager det, at du har tabt 10% på det, men mere er det jo heller ikke. Altså, man kan jo hurtigt få kurs til på 10%. Det er bare, kursmæssigt ser det ud af meget, ikke? Det er ligesom, hvis G-mark falder 100 kroner, ikke? Men på lang sigt, det er det, jeg prøver at skrive for den dag, hvis I går ned på biblioteket, det må være, jeg ved ikke, det var sidste mandag, eller forrige mandag, den var der. Tror du, det var forrige mandag, hvor vi skrev om Christian, så kan du se lidt. Men, på Saxinfo, ja. Ja, og det er så Berlingeren mandag erhverv, men hvad hedder det? At de har altså, jeg har lanceret den idé, jeg er jo også en slags billig konsulent, hvor man kan få noget ud af at læse, hvad vi skriver, og det er jo ikke helt løgn, hvad nogen og alt, vi skriver i hvert fald, at de vil jo passe ufatteligt godt sammen til at samarbejde med Novo Nordisk omkring mave-tarmflora, fordi Novo mangler jo noget nye ting, og tarmene er jo noget, som vi ikke, man ved ret meget om. Der står faktisk i Christian Hansens regnskab, at et almindeligt menneske, og det er så ikke meget, for jeg vejer for meget, men sådan nogle af de der vejer sådan en 75-78 kilo, skulle have 2 kilo bakterier inde i sig, inde i maven. Og det giver anledning til... Hvis man kigger til Asien, så lyder det jo derfra, at det er der, hele vores immunforsvar. Ja. Så hvis du spiser rigtig rask i maven, så kan du også holde dig nogenlunde gode. Ja, ligger godt i maven. Men der var det jo, at man kan jo sige, at Novo Nordisk bevæger sig jo nedad i tarmsystemet, fordi de her Victoza, der er GLP-2, et produkt, i stedet for insulin, det er jo nede i tarmen, og det påvirker det. Også ved i form af en langsommere fordøjelse, derfor får man mere mæthedsfølelse, og du får påvirker også hjernens opfattelse af det, men du får også mindre fedme. Og altså fedme og bedre fordøjelse, og måske på lang sigt også et mere bedre liv, jeg ved ikke, hvor langt det rækker ud, de kunne samarbejde de to, men det i Danmark er selskaber meget, vi har den her husmandskultur om, at jeg har min grund, og der er hegn om, og jeg ved ikke hvad, og jeg vil ikke tillade naboen at køre ind over det, og alt det der. Men de skulle samarbejde, fordi Hansen har en stor viden, men er jo ikke, han er jo kun grossist, han sælger det der pulver til nogen, som så putter det ind i noget. Og men fik vi et svar til Svend? Jeg vil sælge, men der er et fantastisk potentiale, hvis de kan få det der, men der skal ske noget. Mm. Og han kommer med en plan om et halvt år. Nej, jeg vil putte den ind under hovedpuden. Mm. Der kommer en ny plan om et halvt år. Ja, en ny strategi for ham, det er den nye direktør. Mauricio eller andet. Fra Mexico? Ja, fra Mexico, ja. Det er rigtigt. Der begynder at komme fremmed for. Og hende nede til det ser lige løbet. Det er da morsomt. Ja, TDC, hun stak tilbage til det svenske. Og skal, jo ikke tilbage, var det ikke første gang. Kommer hun ikke fra Tele2? Nå, hun skal i hvert fald over til Telia. Ja. Så TDC skal ud og have en ny administrerende direktør efter, hvad er det, 11 måneder, hun sad derovre. Ja. Men det er vi ligeglade med. Vi er ikke på aktiemarkedet. De er ikke på aktiemarkedet. De er røde. FL Schmidt får nogle konkurrentregnskab ud her til morgen fra... Metto og Ototek også, ikke? Ototek, ja. Hvordan begår FL Schmidt sig i dagens marked? Jamen egentlig er det ikke det, der er interessant for FL Schmidt. FL Schmidt har faktisk lige indgået en rammeaftale med Rio Tinto, skriver de her til morgen, om at skulle reducere opsætning og vedligeholdelse, og sådan som jeg lige læser den, altså at Rio Tintos systemer og så videre. Hvad det betyder økonomisk, det jeg synes jeg egentlig er svært ved at læse ud af teksten. Nu fik jeg også kun lige lynhurtigt skimmet den, mens I stod der og småslutte om Christian Hansen. Men aktien er op med 1,7%, som så ser ud som Metso så og Ototek, så var de begge to nogenlunde godkendte, begge op med 4% her til morgen, så... Ja, det er jo fint. Metso er jo et selskab, vores gode ven Christa Cadell, ham her aktivist-investoren, der går ind og ruder lidt i rytmeboksen og finder ud af, hvis der er lidt for meget fedt, eller hvis der er noget, der skal løbe den anden vej. Han er inde i, og jeg tror, at han er meget glad, så aktierne stiger. Så, ja, ruder om rytmeboksen, så kommer Metso-sopran måske. Ja, det er det. Men Ototek har jeg jo haft, og jeg har faktisk solgt den, for jeg gik ud af den her for en lille måned siden. Der havde den tur op til 6 euroer. Mm. Jeg skal ikke gøre, hvor den ligger henne nu. 5-5. Jeg synes nu, at de har jo nogle problemer nede i Saudi-Arabien med et markedanlæg, de slet ikke kan få til at fungere sådan noget. Men de er jo så gået sammen på en del af forretningen med Metso, for at ligesom også at redde sig ud af sopedasen. Og så noget af det kører de stadigvæk videre solo. Men det går, jeg vil sige, jeg mener, jeg har købt med FL Schmidt også herinde. Jeg mener, at FL Schmidt er nede i opsamlingsområdet. Jeg vil hellere have FL Schmidt, end jeg vil have både Metso og ham Ototek. Ototek. Mm. Det er så jeg mener, at den er en opsamlings... De er jo kommet ud med en lille profit warning, faktisk. Så den er jo inde i... Den er regnet ind. I regnskabet, ja. Vil du samle op på nuværende niveau, hvis du kigger på din kurve, Lars Persson? Ikke på FL Schmidt, men jeg vil lige kigge forbi Metso. Den ser noget sjovere ud, og Ototek så også meget sjovere ud, så... Jeg vil overveje en af de to finske nu. Vi er jo ikke så vant til at købe finsk herhjemme i Danmark. Så, fjernsyn. Finsk fjernsyn. Men Metso måske var en spændende en. Den har noget modstand omkring kurs 38, og kan vi bryde det, jamen, så kan den måske komme op i noget 45. Man skal... Det er jo højt, hvis den skal derom. Er du rigtig klog? Men du skal jo købe den nu, og tro på, at den kunne komme op i 38. Der har den altså været op og teste gange, eller to gange nu her i september og i juli. Den har manglet det sidste momentum, men man glemmer stadigvæk, at det er en aktie, der var under 24 kroner. Så allerede i år har den jo lavet 44% på... Til den lykkelige ejer, hvis man tør samle den op. Det er jo det der, når noget er helt nede i dybet, og man tør fiske det op. Det er ikke altid det rart. Må jeg godt lige spørge om noget, mens vi stadigvæk er sammen på vejen? Er der ikke noget med Metso, hvis man sådan skal samle med nogen, faktisk ligner lidt hen mod Sandvik? Er det ligesom det led, de er i? Det er jo sådan noget... metallurgisk, tungere apparat og sådan noget. Og hvis du så ser på Sandvik efter regnskabet, så er den jo så også fortsat med at stige. Den har jo nøjagtig samme formation. Der var det bare hen i april-maj måned, at den testede modstandsniveau, og så i juli, hvor de var op omkring de 170, ikke? Og nu er vi igen ved 170 ved Sandvik. Så spørgsmålet er jo selvfølgelig, om tredje gang nu bliver lykkens gang for Sandvik. Altså. Mm-hmm. Det øvrigt ikke med den der, med Norden kommer i tanke om, at jeg står... at forleden dag, så kom der en historie ud om, at de havde solgt af alle ting, Nord Geranium, Det lyder som en fin restaurant, men det er så en produkttanker. Og den gik faktisk til en meget god pris. Og det er lidt underligt. Jeg tænkte, så må de da have et par millioner dollar eller fem at fortælle om, men det ser du ikke ud af. Men det er værd, at de har glemt det. Det er værd, at de også glemt det, at de har solgt Nord Geranium, tror jeg, den hed. Det er da et flot navn. Du er med i Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg er Pernille Indgaard. Jeg har Lars Svendsen og Lars Persson med mig i studiet i dag, og vi tager imod jeres spørgsmål. Det gør vi på 42 600 24/7, og der har Daniel skrevet ind til os, at han vil gerne henlede de her opmærksomhed mod NNIT. Han tog et godt spring i går og skulle stige yderligere her til morgen. Jeg har ikke lige fanget den op på skærmen. Daniel, han vil selvfølgelig gerne vide, om det er tid til at samle op nu, om der er en videregående trend opad. Ja, altså det er jo en aktie, der er fuldstændig sønderbumpet, kan man sige, for da vi var i februar måned, sagde vi 200, nu siger vi, nogen af 80. Altså jeg synes jo, jeg skal lige lave en disclaimer og sige, jeg har købt nogen hjemme til min egen portefølje, så pas på, hvad jeg siger. Men jeg synes, med stigning i går, jamen, så var det dagen, man skulle have ind under huden. Selvom de siger, at de stadigvæk ikke er helt ude af skoven, så er det jo det her, som jeg også nævnte i går, da vi talte om den, at de har mistet nogle af kontrakterne for moderselskabet, ja. Altså deres gamle hoved. En mor, der svigter sit barn. Ja, det sådan er det. Det. Fuglene bliver også skubbet ud af reden, og en gang imellem, så skal man lære at stå på egen ben. Så det er nok det, at den NIT skal. Altså, og den laver, det er jo ikke en rigtig dobbeltbund, fordi den er lidt højere skudt her, men jeg synes, det ser spændende ud. Og hvad jeg kan drømme om, det... Højre skudt. Jamen det er, at den sidste, den bund, der lige var, den var i lige under 80, og den anden var nærmere 70. Så du ser, altså hvis du lægger mærke til det, det er ikke sådan helt synkron. Det, man godt kan lide, det er jo sådan en ting, der er på lige. Altså ligesom, hvor vi kunne sætte lighedstegn i en matematik, ikke? Men det kan vi ikke her. Det er sådan lidt, den ene bund er lidt højere. Skal jeg lidt zoome ind og sådan? Ja, tak. Laura og jeg, vi er meget gerne. Vi vil gerne lære noget, mens vi stadig kan. Ja. Så det er. Hvis du lægger mærke til din visdom. Ja, hvis du lægger mærke til her, så den der, og så den fra, så det er lidt skudt, men du kan se, der er jo mange, der byder ind nu på aktien, der er stor omsætning. Så ja. Hvem er det, der køber ind i NNIT, Persson? Åh, det kan vi. Det hedder Kogut. Nej. Den er op med 4% lige igen i dag, og det er Nordnet-bryder, men det er også JP Morgan, UBS, om det er lige meget, jeg er vant til. Det er de udlandske drenge, der gerne vil lege med NNIT. Det er de udlandske drenge, der gerne vil lege med NNIT. Altså, nu er det jo i. Det er jo en aktie, der alligevel er en beskeden omsætning i, alligevel ikke, så, men ja. Og så er det de danske, der sælger. Nogen, der har haft den liggende under hovedpuden, nu tænker de jo, tager de gevinsten, eller skråstreget tabet. Altså betragtning af alt det der med, at de er stand til at lægge ham her, det mand, ned, ikke? Og koste ham 750 millioner, jeg ved ikke hvad. Og de derude, noget af det, som de kan, det er jo også sikkerhed. Det er jo ikke firewalls, de sælger til folk og sådan noget, men de laver jo det og driver systemer. Cyber security. Ja, så er det jo lidt mærkeligt, at der er ikke nogen, der synes, at det de kan bidrage til. Jamen, hvis ikke deres hejs virker, så kan de jo lægge nogen ned, ikke? Altså, hvis det koster 750 millioner for demand, ja. Nu han er 10 gange så stor. Ja. Men der er ikke nogen, der synes, det er interessant. Det er sådan noget underligt noget, ikke? Det kan jo være, det kommer. Det kan jo være, at vi vågner op nu og opdager det. Men jeg synes, at man skulle... personligt synes jeg, at man skal købe. Der er kommet købsignal, og det er jo fredag. Yeah, så du kan godt det er købe. Det, der skal handles. Vi kan godt købe. Det er da, vi går men jeg ind. Køber ikke til Millionærklubben på portefølje. Det vil jeg bare... Men det er jo et eksempel på, jeg har selv den her, og jeg synes, den var billig, for den kostede kurs 130 eller sådan noget, men jeg slap heldigvis ud af den på vej opad. Jeg havde den fra starten op, og så ud igen, men heldigvis, men jeg har jo købt for 130, men du kan sige, nu har jeg været nede og vende i 70, ikke? De viser jo lidt om, at når de der begynder at smadre med short-telling, og jeg ved ikke hvad, og halvdelen, det er kun halvdelen af aktien, der er ude på markedet, for nu, de der over Novo ejer jo halvdelen, stadigvæk, at så hvad hedder det, så hver gang hvis de får for mange penge, så tjener de jo stadigvæk selv halvdelen, så det er jo ikke så galt, vel? Har det været short-selling i den her? Det tror jeg, det er. Ja, det må der være, fordi hvordan i verden skulle du kunne smadre sådan en aktie så langt ned, fordi det er jo sådan en stilfærdig græsplæneindustri, ikke? Jo, men... Det er bare ikke gået så godt, og så er det moren, som er begyndt at spare, ikke? Det er jo det. Så er det der måske nogen, der har trykket på salgsknappen. Vi fik svaret, David, som havde spurgt, om vi skulle interessere os for NNIT. Lars Persson kunne godt lukkes i den retning, kunne vi så høre her. Kasper, han vil gerne have, at vi går fra NNIT og så over til BRO, som han, den skulle være afsted lidt i går, og han gik der forbi min retter. Og hvorfor han spørger så Kasper, om det måske noget at gøre med, at de sender deres nye høretelefoner på markedet? Helt eller sigt. Er shorterne blevet væk? Er det stadigvæk en takeover-kandidat? Nej, der er kommet nye hørbøffer, men, så de er skidtet. Nej. De er gået sammen med S-Food, de skal lave hørbøffer. Nå. Nej, men altså, jamen igen, så er det på et eller andet tidspunkt, så bliver der jo bund i fattig folk, var jeg lige ved at sige. Ja. Det er der også i den her aktie, hvor at trods alt er der nogle produkter, og der er jo, må der jo også et eller andet sted være et brand, man kan hænge sin hat på. Og den var jo nede 34 i oktober måned. Mm. Og man ser jo, at dag for dag, hvis man kigger på i oktober måned, er bunden blevet højere og højere, lige med en enkelt undtagelse. Men ellers så er det jo en bund, kan man begynde at tegne en stigende trendkanal. Og så gik der jo sådan lidt rokoko i den i går. Så jeg tænker, at træerne vokser nok ikke ind i himlen. Mm. Det er jo også for ny administrerende direktør, ja, for ganske nylig. Og han startede med, jeg tror, samme dag, eller også dagen efter, at købe for 5 millioner kroner, altså fuldstændig menneskepengeaktier. Der var ikke sådan det der børnebillet-system der. Hånd på kåbladen, du? Det gjorde han. Og hvad hedder det? Og han er jo også, var der schweiz-tysk-svensker, eller hvad det var, han var. Mm. Ligesom ham over på Pandora, ikke? Og det er jo det, der det er. Jo det, der skal nogle svensker til, så kan det køre det igen. Altså, det vil jo se i Vestas, ja. Ja, ja. Og det, da, jeg mener, det her er jo, den skal jo sælges til nogen, fordi og selv trække den op og få det til at køre, så skal de altså ramme produkter, der er så fantastiske, ligesom GN høretelefons siden der Jabra og det der, ikke? Audio, hvor det salget stiger 29%, ikke? Altså, og det kan jo godt lade sig gøre i dag, fordi man har outsourcing af produktionen, så kan det lade sig gøre, men de skal altså virkelig finde noget, der dur. Så business casen altså ikke ændrer sig ovenpå Grostens stigninger? Nej, det er oppe bare. Men altså, det er eufori, og vi nærmer os jul, og så kan alting ske. Nå, men der er jo altid sådan et lille, måske nogle gange et lille julerally. Det er da for dyrt julegave, mand, at købe sådan noget BO. Det er altså ikke at købe aktien. Aktien, sådan. Nå jo, men det er vel drevet af, at du tror, at der er nogen folk, der køber flere produkter. Det er der til jul? Ja, det er der. Det er bare fordi, det er bare fordi, du og jeg, vi er nære i. Nå, vi har også snart Black Friday. Det er, der bliver kastet noget BO over disken der. Det er det. Det er det. Erik, han spørger her på vores sms 42 60 24 7, om vi ikke lige kan køre forbi Norwegian Air Shuffle. I lyset af, for meget var det, de steg i går? 25%. Det var alligevel en chat, 25,3, kan jeg da sige. Ja, Lav mener jo, det er. Nej, nu skal jeg jo ikke tage. Jeg synes, det var spændende. Nu siger jeg, hvad jeg mener, så kan du altid sige, hvad du vil. Ja, det er også hvad hedder det? Jeg synes, det var det spændende, fordi for det første, så har det jo været et problem, at de ikke har haft nogen hjælpere over i USA og nogen samarbejdspartnere. Der har de fået en. Og som jeg ser det, så har de fået den her kinesiske firma, så, hvor de nu skal kommer af med noget af deres leasing. Det, jeg så står og ser til min store forbavse, det er, at de har indgået et samarbejde med en russisk producent af fly her til morgen, der skal levere 60 fly til deres argentinske forretning dernede, hvilket jeg står og bliver en lille smule. Ja, altså, man er lige kommet ud af en klemme, og så laver man et eller andet med nogle russiske fly. Det skal jeg i hvert fald have dykket mere ned i, inden jeg råber hurra og tænker, så er den. Så du er ikke parat til at hoppe på en Norwegian efter gårsdagens stigning? Jo, hvis jeg vil bare lige have afholdet kraft til den der russerhistorie der. Ja. Ja. Ja, jeg vil ikke købe den. Jeg mener, at han har jo gæld på 61 milliarder norske kroner, godt nok, ikke? Og hvad hedder det? Kvartalet var godt nok, og det var sommerkvartalet, kaldet Rind. Men bedre er det heller ikke. Han har solgt 5 fly ud af, hvad har han, 130 eller meget der, plus af alle byggenummerne, ikke? Så ved jeg det, nej, du, den er ikke ude af skoven endnu, og den virksomhed skal på en eller anden måde sælge til nogen. Jeg sad og kiggede på det så sent som i morges, eller hvornår det var. Mm-hmm. Jeg kan jo snart ikke huske, hvad der er nat og dag mere. Men der var der faktisk interessant, for jeg leder jo hele tiden efter folk, jeg kender. Den Danske Bank var inde, og Saxo Bank og sidder og står blandt de 20 største investorer og sådan noget, men jeg så ikke John Frederiksen, og han var med til at skaffe de 3 milliarder. Den tunge nordmand? Ja. Mm. De skaffede jo 3 milliarder for at fylde underskuddet ud fra første kvartal, og det de penge skulle skaffe i løbet af et øjeblik, det gjorde de. Men hvor i verden han er henne, eller hvad han gemmer sig under, et eller andet mærkeligt navn, som jeg ikke har set før, der var et par selskaber i England, som ser mærkeligt ud. Men det kunne jo tyde på, at han har solgt allerede. Og det er jo sådan, altså, det er sådan noget, jeg kan forholde mig til. Mm. Men nej, du, de er ikke ude af skoven endnu. Og det der med at flyve til Argentina, det er jo fordi, at et sted, han skulle sende sin flymaskine ind, hvor de andre ikke fløj, altså. Og havde de her langdistanceflyene der. Erik, han spurgte os om jeres panelets mening om Norwegian, og den fik vi altså her. Ja, jeg vil sælge og tage pengene og sætte mig ned og vente. Øvrigt faldt SAS nok af samme grund i går, for den ene sted, så faldt den. Ja, tror jeg. Godt. Jan, han vil gerne have, at vi svinger forbi Ambu. Ja. Der har været lidt stille omkring Ambu det sidste stykke tid. Efter turbulente tider, må man sige. Jan Marker, mand i spidsen, der sagde farvel. Lars Marker. Ny direktør, og vi har ikke hørt så meget på det seneste, Persson. Hvad siger aktiekursen? Den er sivet lidt, og så har den sat sig lidt. Det var jo Boston Scientific var ude og opjustere, og jeg ved egentlig, hvad de opjusterede. Det kan måske være, ligger for meget i deres mål. Men de havde i hvert fald godt resultat. Det er jo selvfølgelig nogen, der får lidt ondt i maven af, men jeg vil bare sige, at de amerikanske sundhedsmyndigheder er jo stadigvæk efter, at det her med indgangsprodukter, jeg ved ikke, om de mener, det er bedre, men de mener stadigvæk, at rengøringen er for dårlig af de her ting og sager, vi genbruger med at stikke ned i halsen og alle mulige andre steder på hinanden. Endoskoper? Ja, jeg bliver meget, det bliver meget interessant at se, om de kan holde den her vækststrategi, som de har. Fordi, har du på et eller andet tidspunkt sagt, at du så den i 140 inden årets slut? Det har jeg nok gjort. Var den også? Intet er gratis her. Det er okay. Så må vi jo lægge hånd på kogepladen. Hvad hedder det nu? Det kunne jeg godt. Nu siver den en lille smule. Der er lidt positiv medvind i dag, men den er siddet lidt det sidste uges tid, så den er kommet under de der 120, så ja, vi må se, om den kan få lidt luft igen. Skulle man købe den? Hvis man ikke har den, så vil jeg vente og se til det kvartalsregnskab, der dukkede op. Det der kommer årsregnskab her den 13. november, ikke? Ja. Om 14 dage. Ja. Jeg vil ikke købe den, og ham manden, der har fået som ny direktør, Juan José González, kommer fra USA. Han er en stor mand, der er kommet ned i en lille virksomhed. Og hvad hedder det? Han har jo allerede også, ligesom ham i Nordea, nedskrevet og hensat og fortalt, at det hele kommer til at gå langsommere, og jeg ved ikke hvad. Men de har ikke endnu lavet en nedskrivning af deres, så vidt jeg kan huske deres tal, der er jo en frygtelig masse tal, de har nedjusteret på, at de har ikke nedskrevet deres goodwill på det, de købte nede i Tyskland, hvor de har jo måttet opgive det her produkt, eller begyndt forfra med det, eller hvad de vil. Det var der, at den store ballade lå. Imellem, så vidt jeg forstår det. Vi prøver jo at gennemskue, hvad der sker bag linjerne, fordi det fremgår ikke tydeligt. Mellem den tidligere direktør og hvad hedder det, bestyrelsen. Og hvad hedder det, hvor man ligesom opgav det, inden det var blevet testet ret meget på nogle hoteller, så det gør vi ikke mere, vi opgiver, eller også, jeg ved ikke hvad. Men derfor ville han til synligheden holde ud og ligesom maste igennem, og det skulle nok løse, og de andre ville ikke. Og så holdt han op. Men de har jo de har cirka en milliard, som de mangler lige at fortælle, at den milliard er altså forsvundet. Og det, jeg mener, at de ikke har, så vidt jeg kan huske det, har de ikke fortalt, at der var vist lige en milliard, vi skulle trække fra indkapitalen. Det er dog et tal, nu er det selvfølgelig 10 i Nordea, men det er jo også en bolsjebutik i forhold til. Derfor er det regnskab, der kommer, bliver jo nok ikke videre morsomt, for jeg tror, det bliver svært at overbevise en revisor og myndighederne, hvis der overhovedet er nogen, der gider at læse noget hos myndighederne mere, andet end de modtaget post, vi lagt det hen i en skuffe. Så vi holder hesten på Ambu, indtil Ruslandskabet kommer? Nej, jeg vil ikke holde hesten på Ambu. Jeg vil passe på med den. Jeg vil ikke have den, nej. Den skal længere ned, før jeg vil købe den igen. Og det her, det han har sagt, er jo, det kommer til at vare 2-3 år, før alt det her kører, ikke? Men der er jo så mange mennesker, der allerede er inde i den stadigvæk, som er så lidt i klem. Løb med op, ikke? Og så sidder de der. Så det er ambudskurve. Det kan være, det bliver sådan, at Amazon også kommer til at se ud om nogle år. Så pas på det ud. Vi løber ind i sidste minutter af fredagens millionærklub. Vi skal nå at runde jeres portefølje, de herrer. Vi har jo lidt under en uge tilbage, inden vi slår en streg i sandet den 31. oktober, hvor vi jo sender for sidste gang her fra Radio 24/7. Og tak for alle jeres sms'er desangående. Vi kan mærke jeres kærlighed. Det er dejligt. Vi laver Millionærklubbens markedsudsigt, du og jeg, Svendsen, her bagefter, hvor vi på 10 minutter sætter den kommende uge, der jo blandt andet byder på rentemøde i Fed, og så de store tech-regnskaber fra USA, blandt andet Apple, Facebook, Alibaba kommer også, og så de store danske banker og Novo og DSV, så det bliver en heftig uge, vi går ind i. Men lad os lige skrabe tilbage til fredag, og i dag, Persson, hvad skal der handles og gøres? Jo, men jeg har jo solgt min PGS, min petrogeokemiske service, eller petroleum geoservice, den solgte jeg, den faldt lidt tilbage her i løbet af ugen, så den lukkede jeg ud som lidt varm luft, og så fik jeg lidt gevinst der. Så jeg står sådan lidt og tripper med 20.000 kroner, og jeg ved da ikke, om jeg lige skal slå en mønt på et eller andet nu her, inden at det bliver den sidste runde, så... Jo, vi må jo kigge på, om der kommer nogle sjove regnskaber. Jeg synes ikke, der har været sådan nogle overdrevet sjove regnskaber i dag. Jeg har selv to af dem, Swedish Match og så Cloetta, ikke? Så ja, så, og Swedish Match er op med, ja, nu kun tre, men til gengæld er der gået med, har man fået spist nogle skumfiduser, så er der kommet sukker til Cloetta. Den er op med 4%, så sådan er det. Og det er også julehandel snart med de det der skumnisser. Det er det. De skal så, ja. Men så lige på den korte bane har jeg egentlig ikke noget, altså det skulle være Saab. Men jeg vil gerne lige... der kommer jo til at gå for lang tid. Det er jo ikke sådan en, der kommer til at stige som en raket, måske. Så, jeg er jo gået her og lurer på rebounds, som en af de muligheder, der er. Ikke? Altså, der er noget, der er blevet smadret ned, så jeg hopper bolden lidt op. Ja. Så du er på vej i Matas igen, eller hvad? Nej, jeg vil sige, at en af dem, jeg har kigget på, nu må jeg jo ikke selv købe den. Ja, det kan man diskutere, om jeg må herinde eller ej, fordi det er jo Berlingers penge, ikke mine, men det var faktisk Nilfisk, som er blevet gået fra 300 til 100. Nu er den så begyndt at rebound, ikke? Jo. Men jeg synes da, som public service kanal, så har vi jo også vist ansvar over for offentligheden, så... Altså, badesæsonen er jo forbi, men det der med at slå en streg i sandet, det må man altså ikke. Man skal bruge et offentligt toilet, men altså... Det er bare sådan for ligesom at korrigere... Hvert inde? Ja, jeg synes jeg måske. Men altså. Jeg var et andet sted med lige det udtryk, okay. Jeg skal sige. Det kan jo godt være, men det viser jo, hvor svært kommunikation er. Jamen, jeg er jo en ond dag, fordi det her Norden, han tager jo 7%, det koster mig, og da jeg var mange af dem, så kostede det mig jo lige, hvad hedder det, en... Men det er jo til Norden isoleret, det er jo ikke sådan en tendens inden for tank, der nej, er nej, nej, der går det faktisk rigtig godt, og vi var oppe her i ikke så meget i går, men dagen før var der... Rigtig god gang i det, og TK og TNK, det er jo deres tankrederi stiger, og Frontline har det egentlig også meget godt. Så jo, der er gang i det, og Goggle, GOGL, som jeg også selv har, jeg har jo sådan set alle rederier næsten, men han kører også opad, så der er egentlig meget god gang, og derfor er der også det der Norden, på det punkt er Norden jo lidt skuffende, at han sidder og siger, at vi har garderet så meget, at vi har ligesom været for forsigtige. Det er det, der står. De har været forsigtige, så de har ikke fået det med sig. Det vil sige, så kommer fremgangen først i de kommende kvartaler, men ikke, så må han jo prøve at gå ud og sige, vil jeg jo sige, der er jo langt i Norden, så det vinder noget, både her og derhjemme og alle andre steder. Jeg har jo Norden her op til, i hvert fald pengepunkt måske, men hvad hedder det, at så må indtjeningen jo komme senere. Hvis han ikke har fået den nu, fordi han har ligesom lejet skibene for meget ud, ikke? Det er det, der er galt. Og retterne er jo ganske glimrende. Du skal ikke handle noget i dag, Svendsen? Nej, det tror jeg ikke, at jeg skal. Du ligger jo også solidt i spidsen i vores konkurrence foran Lars Kirsten og Tom Hågaard. Jeg er jo at tabe 10.000 lige før målstregen. Det var meningen, at jeg skulle op og ramme 400, ikke? Oprindeligt ville jeg have 500, men så blev vi... De der oppe i Norge, det gik jo helt, som jeg troede. Så må vi prøve noget nyt, og... Det er sådan, det er. Det må man bare ryste hovedet og sige. Jeg tænker, det strider mod jeres begge tos sådan investeringsfilosofi. I er jo langsigtet investorer, men nu der er en... det er jo på torsdag, vi lukker jeres portefølje her i Millionærklubben. Ja. Vil det så ikke være sådan en god strategi lige at finde en hurtig hest? Jo, men det er jo også det, jeg prøver. Det er også der, hvor jeg har købt F.L. Schmidt, som jeg mener skal rebound. Jeg har købt på 2,27, den der er stedet 12 kroner, men det er jo ikke så meget endda. Men altså, jo, det er det, jeg gør. Hvad gør du, Persson? Jamen, jeg sætter mig da også ned. Har du taget nederlaget allerede? Nej, jo, okay, jeg kan ikke nå at hente de 300, så skal jeg da finde en, der når 50% på en dag. Så skal vi ned i værktøjskassen, og vi skal jo også holde os inden for skydeskiven. Så nej, det er da helt klart, den må jeg kippe med hatten og sige tillykke med det. Hvad hedder det nu? Men selvfølgelig skal vi da kigge efter regnskaber og sjove historier. Men det kræver, det er jo også, at man lige sidder der, når meddelelsen tigger ind, og så skal man jo lige så lure på, hvordan markedsreaktionen er, og så så må man tage den derfra, så ja. Jeg synes, det er et stort problem at finde sådan nogle rebounder, og de her bolde, der ligesom tipper op af, det er, at vi skal jo være meget sikre på, at det sker, fordi hvis sådan lige den, det er jo at fange en faldende kniv, og hvis den der kniv bliver med at falde, ikke, som du har set ind i IT og gjort, og sådan, nu kører den så op af, så er det altså lidt ærgerligt, at man lige smider yderligere 10.000 ud af vinduet to dage før, at det hele er overstået. Ikke? Ja. Jeg skal lige være ret, du skal være sikker på, at du laver. Det er det. Det skal man, Morten, han spørger lige her en video. Den svenskeren, vi talte faktisk om den her til morgen, kommunikationsudstyr til militæret. Nåede den at komme med regnskab herinde? Jeg har ikke... Den er ikke kommet ind på skiven endnu, jeg har ikke set den, men var det i... Ja, den ligger jo sådan set op på toppen. Jeg har den selv købt den på 80, den er godt 86, men... Og det er det her lydudstyr, man kan høre igennem støj og i kampzoner og politi og alt sådan noget. Men, og GN er faktisk på vej ind i det samme, det er jeg ikke så glad for. Det er de tænkt sig at lave. Det er noget nyt, de har tænkt sig at gå ind i, men hvad hedder det? Det er en meget fornuftig aktie, men det er jo altså det er også en, hvor fremtiden ligger foran den. Altså, at den er lidt højt vurderet, men... Sådan, det var, hvad vi nåede i dag. Tak for jeres mange spørgsmål til jer, kære lytter. Men vi går altså på weekend med en okay fornemmelse af maven. Lars Persson og Lars Persson. En video. Okay, ja, det er sådan lidt blandet. Tyskland er en lille smule nede, mens, og det er Finland og Norge også, mens Sverige og Danmark kæmper sig igennem regndråberne. Vi er her igen på mandag kl. 9.05 hedder det jo. Ja. Og det er så nu, hvor vi tager imod rentemøde i USA, og så en masse regnskaber herhjemmefra, og selvfølgelig også fra USA.